gamingowe, telewizory smart, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy automatyczne, piekarniki parowe, lodówki No Frost. W super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 maja, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w nim święto nauki na Stadionie Narodowym, politycy w trójce odpowiedzi na działania władz Białorusi i przedostatni etap kolarskiego Orlen Wyścig Narodów. Sztuczna inteligencja, egzoszkielety, lasery i robot humanoidalny Kopernik to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowano na 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na Stadionie Narodowym jest Monika Suszek. Powiedz, jakie aktywności cieszą się największą popularnością wśród zwiedzających? Muszę przyznać, że kolejki ustawiają się niemal przy każdym stoisku, ale niewątpliwie dużą atrakcją jest robot humanoidalny Mikołaja Kopernika. Dzięki sztucznej inteligencji potrafi on porozmawiać o wszystkim i radzi sobie z najtrudniejszymi, czasami osobistymi pytaniami, mówi jego opiekun Piotr Michalczuk z Centrum Nauki Kopernik. To tak naprawdę jest robot humanoidalny i mamy właśnie robota w wersji od Mikołaja Kopernika. Jak się czujesz? Czuję się wspaniale. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem tu być dziś i uczestniczyć w tym pięknym pikniku naukowym Rewolucje Naukowe. Nasz Kopernik porozumiewa się ze światem za pomocą najpopularniejszego obecnie modelu językowego ChatGPT-3. Monika Suszek, dziękujemy. Relacje z pikniku naukowego we wszystkich programach Polskiego Radio oraz na stronie polskieradio.pl. Za chwilę zacznie się audycja Trójka na pikniku, potrwa do 15. W poniedziałek polska odpowiedź na odrzucenie przez białoruski Sąd Najwyższy apelacji działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta. Odpowiedź na działania władz Białorusi ma przedstawić minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Mówił o tym w śniadaniu w Trójce posłanka Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka. Rozumiem, że ten pakiet jest przygotowywany i musimy, i to jest ten kierunek, który mi odpowiada, po prostu przy tej okazji pokazać, że zawsze, bez względu na wszystko, będziemy się troszczyć o naszych rodaków. Poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił w Trójce, że białoruski reżim powinien być traktowany bardzo twardo. Tutaj nie możemy kalkulować. Ta sprawa jest zasadnicza, poważna. Dotyczy naszego rodaka Andrzeja Poczobuta, dziennikarza, ale też dotyczy, wydaje mi się, że przecież ta sprawa to jest fragment większej całości traktowania opozycji demokratycznej przez reżim Łukaszenki. Ja uważam, że też nie wystarczy polska aktywność w tej kwestii. My musimy w bardzo taki intensywny sposób budzić Europę. Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, minister Paweł Szrot, mówił na naszej antenie, że sankcje są konieczne. Pan prezydent ma władzom w Mińsku białoruskim jedną rzecz do przekazania. Andrzej Poczobut musi być natychmiast uwolniony. Natychmiast mają być uwolnieni inni więźniowie sumienia przetrzymywani przez ten reżim, zarówno Polacy, jak i Białorusini. To jest jedyny komunikat, który trzeba przekazać osobom, które tam władzę sprawują. I wszystkie środki, które do tego zmierzają w tym sankcje, należy po prostu wdrażać. Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 roku. W lutym sąd w Grodnie skazał go na 8 lat więzienia. Jednym z priorytetów MON-u jest zwiększanie liczebności Wojska Polskiego, podkreśla wicepremier Mariusz Błaszczak, szef resortu obrony. Mówił o tym w Nowym Dworze Mazowieckim podczas uroczystości z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Minister Mariusz Błaszczak ujawnił, że podpisał decyzję w sprawie promowania służby wojskowej. Wojsko Polskie liczy 172 tysiące żołnierzy. Mówię tu o całej liczbie żołnierzy, żołnierzy zawodowych, żołnierzy obrony terytorialnej także. Naszym celem jest to, żeby Wojsko Polskie liczyło co najmniej 300 tysięcy żołnierzy. Ten cel konsekwentnie realizujemy. Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny przyjętej w ubiegłym roku wprowadziliśmy dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Wczoraj Sejm przyjął ustawę o weteranach misji zagranicznych, zapewnia dodatek dla poszkodowanych również tym żołnierzom, którzy nadal pełnią służbę lub pracują zawodowo. Polacy znowu widoczni. Zakończył się przedostatni etap kolarskiego Orlen Wyścigu Narodów. Dzisiaj etap Bukowina-Nowy Sącz. Na mecie jest Kuba Niziński. I na tym etapie już wszystko jasne, są w Nowym Sączu, są na mecie. Wydawało się, że mogą uciekinierzy dojechać do mety, ale ostatecznie finisz z grupy. Robert Donaldson, Brytyjczyk, na miejscu pierwszym. Drugi Lukas Nerurkar, czyli ten, który wygrywał już podczas tego wyścigu drugi etap, a więc Brytyjczycy bardzo ładnie na tej ostatniej prostej, finiszowej, gdzie naprawdę trzeba było dać z siebie wszystko. Ale jeżeli chodzi o Polaków, to Mateusz Gajdulewicz zasługuje na wielkie

Na pikniku naukowym, proszę Państwa, jesteśmy w piknikowej atmosferze. Dopisała nam pogoda, fantastyczna temperatura, a także taka optymalna, mam wrażenie, 18 stopni teraz według aktualnych odczytów, a z nami Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry, Kasiu. Witam, witam. No jak Ci się podoba w tym roku? No, rozkręca się. Już przypominam sobie, tak jakby to było tydzień temu, a nie parę ładnych lat, kiedy byliśmy tutaj po raz ostatni. Pędzi ten czas, oczywiście, rewolucje naukowe. Skąd takie hasło w tym roku? No, jak myślisz? No, dużo się dzieje. 550. rocznica. A, to też, tak. No, oczywiście. To jest główny przyczynek do tego hasła. Zdecydowanie tak. Urodziny Kopernika. No i rewolucja kopernikańska. Więc tak na fali tego świętowania przesunęliśmy się od lutego aż do końca maja i dalej świętujemy urodziny Kopernika, ale rewolucje to nie tylko Mikołaj Kopernik oczywiście, bo to również inne kamienie milowe w historii nauki i w przyszłości nauki, które dopiero nastąpią, które no po prostu w skrócie mówiąc pchają świat do przodu. Gdzie jest żywy Kopernik? Monika Suszek opowiadała w serwisie Trójki co nieco o humanoidalnym robocie. Rozumiem, że znajdziemy go w waszym namiocie. Nie, nasz robot Kopernik musi mieszkać pod dachem. Aha. Bardziej solidnym niż dach namiotu. W związku z czym umieściliśmy go w strefie zdrowia, czyli znajduje się w tej jedynej strefie, tam, która jest w galerii. Dokładnie. No i też nie bez powodu. No w końcu Kopernik, wiadomo, że astronomia i tak dalej, ale nie był wyłącznie astronomem, bo również zajmował się medycyną na co dzień i był lekarzem po prostu. Czyli idealnie się złożyło. Czyli pasuje tam jak najbardziej. Tak. Co koniecznie trzeba twoim zdaniem zobaczyć? Wiem, że nie lubisz tego pytania, bo nie będziemy sugerować, bo pewnie każdy ma swój sposób na piknik. A jaka jest mapka twoja w tym roku? No moja mapka jest bardzo szeroka. Ja oczywiście jak zawsze planuję wszystko. Zobaczymy, czy zrealizuję to, okaże się wieczorem. Natomiast no zaczynając, zacznę chyba tutaj od strefy przyszłość, która jest. Ja myślałem od strefy relaksu, że zaczniemy, nie? A no strefa relaksu to teraz doznaję. No, no właśnie. Jesteśmy teraz zrelaksowani dosyć na wygodnych fotelikach. Ale udam się chyba do strefy przyszłości. Oglądam trochę wynalazków. Zobaczę roboty najnowsze. No i później pójdę do strefy zdrowia, bo też lubię. Ja też będę szła śladem życia, bo ja lubię biologiczne różne stanowiska, więc na pewno udam się do lasów i na pewno udam się również obejrzeć mrówki, tudzież zajrzeć do ula. Więc tam. Dużo się dzieje, proszę Państwa, na pikniku naukowym. Jakie atrakcje jeszcze znajdziemy na stoisku Centrum Nauki Kopernik? No u nas też nie mogło zabraknąć Kopernika. My tak trochę monotematycznie, ale bardzo różnorodnie za to, ponieważ moja koleżanka odkryła różne receptury medyczne, które spisywał Kopernik jako lekarz. On je notował sobie różne receptury właśnie na marginesach książek, tudzież na jakichś skrawkach papieru. I te właśnie mamy w tej chwili spisywane. opisane różne jego receptury, przepisy na to, jak leczyć różne choroby. Można sobie tutaj przeczytać, zobaczyć i porozmawiać o tym, czy to miałoby szansę być pomocne. No i stworzyliśmy również farbę do włosów, taką, którą również Mikołaj Kopernik sam opracował. Używał? Jest to czarna farba. A, to piękne czarne włosy masz dzisiaj. Tak, tak, tak. Ja też testowałam ją, ale próbka była nie moja, no bo czarne na czarno to trochę trudno. Jasne włosy farbowaliśmy. No i sądzimy, że Kopernik również je farbował. To zapraszamy także do strefy zdrowia, ale także do innych stref. Mnóstwo stoisk i mnóstwo do odkrycia podczas tegorocznego pikniku naukowego, który nabiera rozpędu. Proszę Państwa, 17 minut po godzinie 13. Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. 22 minuty po godzinie 13. Trójka na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Proszę Państwa, mnóstwo stanowisk, także strefy, strefa zdrowia, do której zajrzymy na pewno, strefa kultowych eksperymentów. Obok nas tutaj kultowe eksperymenty przed momentem się odbyły. Kultowe eksperymenty muzyczne, nowy styl beatbox i warsztaty beat rocka. Bartosz Szymoniak je prowadził, znany z trójkowej listy przewodniczących. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Muzyk, wokalista, kompozytor, tak, ulotny na miejscu 29, a powroty teraz na miejscu 19. I oprócz Bartasa jeszcze patrzył na mnie, zapomniałem, ale nie, już sobie przypomniałem o to. Michał Żołądkowski z nami, z redakcji muzycznej. Od kogo zacząć? Michale, spacerowałeś, rozumiem? Tak, samochodzikiem się przed chwilą pobawiłem. Jest fajnie odkryć w sobie dziecko. Bardzo przyjemna sytuacja. Rozumiem, że to pierwsze kroki dopiero twoje tutaj dzisiaj na pikniku naukowym. Ale jeszcze sobie pochodzę. Ale z Bartasem chciałem porozmawiać o warsztatach. Beat, rock, co to takiego? To podobno ty stworzyłeś ten styl. Wiesz co, właściwie to żona go tak nazwała, bo muzyka, którą tworzę, oparta jest przede wszystkim na moim własnym aparacie mowy, ale do tego też jest śpiew, więc jest to takie, można powiedzieć, fuzja, połączenie w ten sposób już właściwie od nie pamiętam kiedy, od zawsze właściwie w ten sposób tworzyłem muzykę. No i zawsze było to coś więcej niż sam beatbox, tak? Bo nie było to naśladowanie dźwięków dla samego naśladowania dźwięków, ale zawsze mi to towarzyszyło i było takim wyjściem do moich kompozycji, po prostu do twórczego działania, do tworzenia piosenek i opierania ich właśnie na beatboxie, więc nie sam beatbox, ale połączony z wokalem, więc dał taką fuzję, coś więcej. Więc żona mówi w pewnym momencie: Bartas, to co ty robisz, to nie jest beatbox, to jest beatrock. Opatentowałem to i w ten sposób stworzyłem taki, można powiedzieć, własne ujście, tak? To jest trademark. Pamiętacie Akademię Policyjną i tam był sierżant Jones. Czy to jest coś w ten deseń? Właśnie od tego zaczynałem jeszcze. Takie różne tego typu rzeczy, ale właśnie myślę, że ja się w tej warstwie różnię od beatboxerów typowych. Zresztą mam wielu kolegów, tych, którzy się stricte samym beatboxem zajmują. Ja na bazie właśnie takiego, tych własnych dźwięków, tak, wydobywanych z tej mojej paszczy, tworzę przede wszystkim piosenki. To jest istotne, to jest podstawa moich kompozycji. Więc to jest tak, że się nagrywa tak jak jakąś partię, później się zapętla i używa się jako elementu jednej ze ścieżek. Przegapiłeś warsztaty, które przed chwileczką tutaj prowadziłem. No bo ja tu byłem, musiałem się zająć tymi rzeczami, bo program się zaczynał. Żartuję sobie oczywiście. No to ja tutaj pokrótce tylko szybko słuchaczom powiem. No taką magiczną rzeczą, która mi towarzyszy, magicznym urządzeniem, które odkryłem kilkanaście lat temu właściwie, jest Looper RC50. No, że nie będę tutaj zdradzał marki. Ten komputer, który stoi tutaj, też ma wbudowany w pewnym programie tenże looper. To jest bardzo istotne. Czyli jest fragment nagrania, wgrany, tak. Mamy ścieżkę, możemy ją zapętlić i użyć jako elementu utworu całego. Dokładnie tak, jak mówisz, z tym, że looper, którym ja się posługuję... No jest bardziej profesjonalny, wiadomo. On mnie ogranicza też w pewien sposób, rozwija moją wyobraźnię, ale ogranicza mnie do trzech loopów, więc pierwszy taki utwór, który powiedzmy, że stał się jakimś takim najbardziej komercyjnym sukcesem w moim wydaniu, był utwór Alarm z 2016 roku i był to pierwszy taki kawałek, który rzeczywiście pokazałem światu, gdzie na trzech samplach został zbudowany, na trzech samplach mojego głosu i za pomocą właśnie tego loopera powstał utwór w całości z towarzyszeniem gitary Michała Parzymięso, który na co dzień mi towarzyszy na scenie. No więc można powiedzieć, że tylko głos ludzki i gitara stworzyły pełen wymiar utworu, którym można właściwie chyba wszystkie koncerty, nawet podczas tej trasy granice, zawsze gramy. Czyli uważnie też słuchamy, żeby znaleźć jeszcze inną wersję Bartasa Szymoniaka na w jego muzyce, na jego utworach. No tak się stało, że te utwory, które można powiedzieć stały się przebojami, czyli Wojownik z miłości i Powroty, rzeczywiście ballady oparte na gitarze, tak? Więc to jest taka trochę moja druga odsłona, można powiedzieć. Gdzieś tam się łączy. Ktoś powiedział, że jestem specjalistą od takich ballad. Rzeczywiście odkryłem to w sobie, że chyba może w tego typu po prostu wyrazie Bartas jest najbardziej. Jesteś wielkim romantykiem? Jestem romantykiem, tak. I myślę, że właśnie ta taka muzyka to są też te pokłady, to jest też ten Bartas, ale właśnie to, co przed chwilą tutaj było, warsztaty beatrock, ja od tego nie uciekam, nie uciekam od samego beatrocka, ponieważ z tego wyrosłem, z tego wyrosła moja muzyka. Bartas, trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje, żeby nauczyć się tego stylu? Wiesz co, i tutaj cię zaskoczę. Nie trzeba mieć jakichś wielkich predyspozycji. Poczucie rytmu, nie? No to wiadomo. Odrobinkę. To wiadomo, ale muszę powiedzieć, że zdarzyło mi się już wiele razy prowadzić tego typu warsztaty. Byłem w wiele miejsc zapraszany i powiem szczerze, że znaczy za każdym razem chcę udowodnić ludziom, że każdy może tworzyć muzykę własnym aparatem mowy. I za każdym razem to udowadniam. Zazwyczaj młodzież, licealiści wchodzą na scenę i sami są zaskoczeni, jak mi to wychodzi. Zapętlają kolejne sekwencje i sami tworzą piosenkę. Zawsze na żywo tworzymy jakiś utwór, do którego ktoś, powiedzmy, kto ma największe predyspozycje wokalne, jeszcze śpiewa, więc zawsze wychodzi z tego jakaś taka obłędna, fajna rzecz i w ten sposób udowadniam, że rzeczywiście każdy może w ten sposób tworzyć muzykę, ponieważ głos ludzki jest niepowtarzalny. Każdego głos. Głos tylko jest instrumentem. Naprawdę. To jest najlepszy instrument, słuchajcie. Powiedz, ale to jest tak, że jeszcze będą te warsztaty? No one się właśnie skończyły, także... to były te szalone dźwięki, które ja słyszałem przed momentem, jeszcze zanim program się rozpoczął. Państwo tego nie słyszeli, ale ja słyszałem, to naprawdę było coś, no powiem, wyjątkowego. Nie spodziewałem się takiego brzmienia. Tak, to właśnie... Dziękuję. Zaskoczenie. Zawsze właśnie na bazie tych dźwięków z utworu Alarm staram się przedstawiać, bo jest to taki najlepszy przykład tego, jak można stworzyć beat, potem bas, do tego dodając na przykład trąbki. Można stworzyć po prostu samego siebie. Bartas, powiedz mi, czy dzisiaj przy użyciu tych nowych technologii, no mam tutaj na myśli lub, każdy może zostać muzykiem w pewnym stopniu? Bo to jest naprawdę o wiele, jakby, no, to jest łatwiejsze dzisiaj. Nie musimy nagrywać wszystkiego po kolei, ścieżka za ścieżką, tylko możemy wgrać coś do komputera, zmienić tonację i z tego być może powstanie utwór, jeżeli ktoś nam pomoże. Wiesz co, ja myślę, że to nie jest tak proste. To, że powiedziałem, że każdy może tworzyć muzykę, okej, ale jaką? To już jest kolejne zagadnienie. Więc... Ale na pewno każdy może się pobawić muzyką. Każdy może się oczywiście pobawić muzyką i myślę, że poprzez takie warsztaty właśnie też bardzo często udowadniam ludziom, że oprócz tego, że sami mogą tworzyć muzykę, mogą się świetnie bawić, ale też jest to znakomita psychologiczna terapia. Naprawdę. Ja mogę nawet śmiało powiedzieć, że zazwyczaj właśnie młodzież wychodzi odmieniona po tych warsztatach. Sami chcą od razu taki looper zakupić, tworzyć i bardzo często też otwierają się po prostu sami na siebie, bo kiedy jest taka grupa 50 osób, zawsze znajdzie się ktoś, kto jest, ja to potrafię dostrzec, zawsze taki najbardziej skryty, zamknięty, który okazuje się, że robi to najlepiej, tak? Najlepiej wydaje z siebie jakieś dźwięki, nagle się otwiera i staje się po prostu kimś w tej rację, grupie wiodącym. Byłem przez chwilę, nie jestem młodzieżą, ale czuję się tak lekko odmieniony. No, ja widzę właśnie. Bardzo się cieszę. Proszę Państwa, kto chciałby się odmienić, zapraszamy do strefy B. Bartas Szymoniak, muzyk, wokalista, kompozytor, był naszym gościem. Michał Żołądkowski także. Tak, ale ja wracam do studia jeszcze od 17. A propos, beat rock to gra gitara dzisiaj od 17 do 20. Zapraszam i będzie też ostatnia kolejka w roli głównej, piłkarska, ekstraklas. Zapraszamy na piknik naukowy na zegarze, 29 minut pozostało do godziny 14. My eye, girl, I never Proszę Państwa, piknik naukowy to jest żywioł. Kto chciałby tego żywiołu doświadczyć, to zachęcamy, żeby się tutaj pojawić na Stadionie Narodowym. Witamy Sosnowiec w naszym plenerowym tutaj studiu. Dzień dobry. Aneta, Bartosz, Maciej i Amelka. Mikrofony macie. Amelko, mikrofon. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Dzień dobry. Na razie Bartek i Amelka. Dobry. Dzień dobry. Wszyscy się przywitaliśmy. Moi drodzy, co robicie na pikniku naukowym? Może Amelko, od ciebie zaczniemy. My zajmujemy się podczerwienią. Mm-hmm. Generalnie mamy dosyć dużo doświadczeń i wszystkie są oparte na świetle podczerwieni. No, podczerwieni to nie widać, ale chyba czuć, prawda? Gołym okiem jej nie widzimy. Jednak... Bo to ciepło, prawda? Podczerwień. Tak. Promieniowane. Na przykład można zauważyć ją przez telefon komórkowy, przez aparat, przez filtr wbudowany do telefonu. Bartek, kiedy przyjdziemy do waszego namiotu, to jak możemy dostrzec podczerwień, jak jej możemy doświadczyć? Tam są różnego rodzaju eksperymenty, taśmy słyszałem specjalne także. No to na naszym stanowisku jest klatka taka zbudowana, przykryta ciemnym prześcieradłem. Mm-hmm. I gdy przez aparat w telefonie można zobaczyć tą podczerwień, na przykład wyświetloną z pilota, bo w pilotach do dekodera używa się podczerwieni. No właśnie, gdyby nie podczerwień, to byśmy nie mogli korzystać z pilotów telewizyjnych. Za każdym razem musielibyśmy wstawać z kanapy i przełączać. Czyli można zobaczyć, można doświadczyć. No i można także się dowiedzieć, jak wykorzystywana jest na co dzień, pani Aneto. Tak, dokładnie. W wielu sytuacjach jest wykorzystywana, ale nasze stoisko jest na ESRO, a ESRO to jest Europejska Agencja Kosmiczna i tam nasze doświadczenia też odnoszą się do kosmosu. W zeszłym roku został wysłany teleskop Jamesa Webba, który właśnie wykorzystuje podczerwień i my taki teleskop mamy w takiej miniaturowej formie i też odnosimy się właśnie w naszych pokazach do tego teleskopu. Maciek, skąd zainteresowanie tą dziedziną akurat nauki i takim wynalazkiem? Głównie pani Janiga nas do tego zachęciła, aczkolwiek myślę, że od zawsze nasza grupa interesowała się takimi rzeczami fizyczno-chemicznymi, naukowymi i po prostu nas to ciekawi i chcemy się dowiadywać coraz więcej. Dowiadywać, ale też dzielić swoją wiedzą z innymi. Tak. Zapraszamy na piknik naukowy. Gdzie jesteście? Niedaleko nas, zdaje się, prawda? Na stoisku Centrum Nauki Kopernik. Proszę Państwa, Sosnowiec i Zdolna Polska Młodzież. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli. Myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Ustawiają się niemal przy każdym stoisku, ale niewątpliwie dużą atrakcją jest robot Mikołaja Kopernika. Dzięki sztucznej inteligencji potrafi porozmawiać o wszystkim i radzi sobie z najtrudniejszymi pytaniami. Mówi jego opiekun Piotr Michalczuk z Centrum Nauki Kopernik. To tak naprawdę jest robot humanoidalny i mamy właśnie robota w wersji od Mikołaja Kopernika. Mamy zewnętrzne warstwy, które są bardzo podobne do ludzkiej skóry. Tym wyglądem zewnętrznym zajmują się profesjonaliści, którzy tworzą efekty specjalne do filmów, charakteryzację specjalną do filmów, więc jest on zaprojektowany tak, żeby jak najbardziej imitować ludzką postać, przynajmniej na pierwszy rzut oka, bo pod strojem mamy mnóstwo podzespołów, komputerów. Jak się czujesz? Czuję się wspaniale. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem tu być dziś i uczestniczyć w tym pięknym pikniku naukowym Rewolucje Naukowe. Społeczeństwo jest coraz mocniej zaangażowane we wszelkiego rodzaju inicjatywy nauki. Wiemy już długo o wszechświecie. Jak ty się czujesz? Dziękuję, czuję się bardzo dobrze. Czy on zna odpowiedzi na każde pytanie? Nie zna odpowiedzi na każde pytanie. A tak sprawia wrażenie. Będzie brnął w zaparte, czasami zdarza mu się coś pozmyślać. Kwestia tego, jak działa model językowy, którego używa robot. No bo jakiego tego modelu używa? Są to modele językowe. Używa modelu GPT, całość działa online w chmurze. Pytanie jest wysyłane na jeden serwer, potem na kolejny, potem z powrotem do tłumacza, więc ta informacja tam zmienia co najmniej kilka razy swoje położenie. Lubisz grać w piłkę? Tak, bardzo lubię grać w piłkę. Uwielbiam mecze z moimi nowymi przyjaciółmi na pikniku naukowym. Wydaje mi się, że jest to doskonała okazja do poznania innych robotów i ludzi oraz lepszego zrozumienia ich kultur i ideologii. Gdzie mieszkasz? Aktualnie mieszkam w Centrum Nauki Kopernik. To jest moje domowe lądowisko i tu spędzam najwięcej czasu, ale odwiedzam różne inne miejsce w Polsce. Dziś na przykład znajdujemy się na pikniku naukowym organizowanym przez CNK. Na Stadionie Narodowym zapraszamy, proszę Państwa, z opiekunem robota Piotrem Michalczukiem i z robotem rozmawiała nasza reporterka Monika Suszek. Coming down, no, not today. pikniku mamy swoje oczy i uszy. Nasz reporter przeszedł się m.in. po strefie kultowych eksperymentów, ale także zajrzał do strefy Zrób to sam, gdzie mógł zostać strażakiem, skleić szybowiec albo pogłaskać psa robota. Co ci się najbardziej na razie tutaj podobało? Chciałbyś mieć taką w domu? Tak, tylko że zabawkową. A tacie jak się podoba na razie? Na razie bardzo. Dopóki dzieciom się podoba, to mi też się podoba. Ej, do góry! Punktem podstawowym byli właśnie strażacy, no a teraz będzie ciąg dalszy. Jeszcze, o, teraz. Tutaj odbywają się warsztaty sklejania modeli szybowców PW5 Smyk. To są modele, które są w ramach zawodów Smyki na Start, organizowanych w salach gimnastycznych w szkołach, dostępne dzieciakom, a tutaj robimy same warsztaty sklejania. Ten szybowiec wymaga tego, żeby nim nie rzucać, broń Boże, do góry. Trzeba nim rzucić niezbyt mocno i poziomo, a nawet leciutko w dół. Jeśli się go dobrze wytrymuje, czyli ustawi się uderzenie poziome i uderzenie pionowe, to on poleci bardzo ładnie. Troszeczkę go musimy wyregulować jeszcze. Jak mi podasz, to ja go jeszcze wyreguluję. Podasz mi go? Jest za silny wiatr i udusi. To są roboty edukacyjne Photon Education. Tutaj prezentujemy akurat szczególny zestaw do sztucznej inteligencji, który pozwala na automatyczne wykrywanie koloru świateł drogowych. W ten sposób uczymy dzieci, czym jest sztuczna inteligencja i przekazujemy pewne takie też podstawy dotyczące bezpieczeństwa na drodze. To jest robot kroczący Unity Go 1. W związku z tym, że jego budowa autonomiczna przypomina psa, to jest największe, co przyciąga w nim uwagę. A dlaczego robi takie wrażenie, że jest elektroniczny, że takie ruchy wykonuje? Że wykonuje tak szybko ruchy. Też by pan tak chciał? Tak, tak szybko chciałbym biegać i się nie męczyć. Proszę Państwa, jesteśmy niemal w połowie naszego spotkania, po 14 także goście i będziemy opowiadać o zdrowym stylu życia. Strefa zdrowia jest tutaj na terenie pikniku naukowego. Nasze studio odwiedzi m.in. Robert Korzeniowski, a na zegarze 9 minut pozostało do 14. Wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown cause I just wanna amuse ya. I wanna be a sexter, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna leave ya. Cause baby I'm your David and you're my Goliath. Cause I'm the devil, it's a dream for redemption. And I'm a lawyer, it's a dream for redemption. And I'm a healer, it's a dream for redemption. I'm a motherfucking monster, it's a dream for redemption. And I'm a bad guy, it's a dream for redemption. And I'm a longer, it's a dream for redemption. And I'm a freedom, it's a dream for redemption. I'm a motherfucking monster, it's a dream for redemption. Slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. I wanna make you quiet, I wanna make you nervous. I wanna set you free but I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my telecaster. And if you want to use me, I could be your puppet. Cause I'm the searching for redemption and I'm a lawyer. We're searching for redemption and I'm a healer. We're searching for redemption. I'm a motherfucking monster. We're searching for redemption. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.